أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وأدد إنعام الله الكريم وأفعاله. يا إله العالمين، يا إلهنا، kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Siyatımızı hüşşar eyle. Aklımızı dini mübini İslam'ı anlamada meseleleri müdrik eyle. Şeytan aleyhim mayeste yıkkanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakikata bizleri münkad eyle. Batıla karşı gönüllerimizde hissi tuğyan ihsan eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, ruhunda, manasında, kendisini ifadede kullandığımız kelimede fedakarlık, civanmertlik ifade eden, feragat ruhunu ifade eden Kurban Bayramı'nı idrak etmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hissiyatımızı, nefislerimizi yolunda kurban eyleme hissiyle bizleri mamur, payidar eylesin. İnsan, Mevla'nın kendisine ihsan ettiği şeyleri ona yükselebilmek için onun yolunda attığı nispette terakki eder. Yokluk durumundan, devresinden şu seviyeye gelinceye kadar sayılmayacak kadar nimetlerle Mevla bizi perverde etmiş bulunuyor. Bundan öte ona varabilmek, ona vasıl olabilmek için şu dakikaya, şu ana kadar bize lütfettiği nimetleri, hiç olmazsa şükürlerini, hiç olmazsa o nimetin zekatlarını yine Hakk'ın yolunda kullanmak suretiyle ona ulaşmış olacağız. Her terakki altında bir fedakarlığa dayanmaktadır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olan her yol temelinde ona karşı bir hasbilik, bir fedakarlık, bir feragat iktiza etmektedir. Canların, ruhların, malların, en sevilen ve sevimli şeylerin yolunda feda edildiği Kurban Bayramı'nda hissimizle, bütün duygularımızla Allahu Teala Hazretlerine teveccüh edersek, birkaç dakikamızı, en fazla bir saatimizi hüşyar olarak, duyguları çok algılı olarak, alıcı keyfiyetini muhafaza ederek onun huzurunda durursak, rahmetinden ümit ediyoruz onu. Ümit edelim inşallahü teala. Büyük fedakarlıklarda bulunan kimselerin saflarında bizi haşretsin inşallah. Biz sonsuz nimetlerin, namütenahi ihsanların hasılası varlıklar halinde arz-ı didar ediyoruz. Cismani ve ruhani bir sürü nimetlerle perverde edilmiş bulunuyoruz. Enfüsi olarak kendimize baktığımız zaman tepeden tırnağa kadar, saçımızın ucundan tırnağımızın ucuna kadar Allah'ın ne türlü nimetleriyle serfiraz olduğumuzu görürüz. gözümüzün bakışından, onun yapılışından, burnumuzun koku almasına kadar, ağzımızın hikmet kelimelerini dile getirmesine kadar, nasıl nimetlerle bizi sultan kıldığını, şah kıldığını görürüz. O bunları bize lütfetmeseydi nasıl iktisap ederdik, nasıl kazanırdık bunları? Nereden, hangi dükkandan elde ederdik bunları? Bunları bize verseydi de, bunların istifade edeceği zemini gözümüzün önünde bir sofra olarak hazırlamasaydı, yeryüzünü çiçekleriyle gözlerimizin görmesine bir sofra olarak hazırlamasaydı, onu tatlı tatlı nimetleriyle dilimize bir sofra olarak hazırlamasaydı, tatlı ses ihtizazlarını kulak sofrasına bir sofra olarak hazırlamasaydı, kalbin en ince tellerinde mâkes bulan, en tatlı duygular üzerinde tesir icra eden tatlı şeyleri bir sofra olarak kalbimizin önüne getirip hazırlamasaydı, bu duyguların ne faydası olacaktı? Göz neye yarayacaktı? Ağız ne ifade edecekti? Kalp ve kafa ne mana ifade edecekti? Demek ki enfüs ile afak arasında bir münasebet kuruyor. Dış alemle iç alem arasında sıkı bir bağ hasıl ediyor. Biz bu ikisinin izdivacıyla Mevla'nın büyük nimetlerine mazhar oluyoruz. Nimete mazhar oluyoruz, zevke mazhar oluyoruz, faydaya mazhar oluyoruz. Dikkatinizi rica edeceğim. Sizin varlığınız da bir nimettir. Göz, kulak, dil, dudak, kalp, akıl, her şey birer nimettir. Ama bu nimetlerden siz zevk almasaydınız bu nimetlerin ne faydası olacaktı? Demek ki nimetin nimet olmasının yanı başında zevk var. Siz bu nimetlerden temettü etmeseydiniz, faydalanmasaydınız, dünyevi hayatınızı saadet içinde sürdürme imkanlarına sahip olamasaydınız, dünyevi hayatınızı ahiret hayatınızın merdiveni basamağı haline getiremeseydiniz, şu nimetlerin ve şu zevklerin de faydası olmayacaktı. Göz görebildiği kadar nimetlerden istifade ede dursun. Kalp en ince duygularına gelip çarpan şeylerden haz alsın. Kafa en makul şeylerin terkip ve tahlilini yaparak zevkten kendinden geçsin. Ağız bin bir çeşit nimetleri bir zevvak gibi, tat alıp tat almayı başkalarına anlatan bir tadıcı gibi, bir teftişçi gibi bütün nimetlerden tad alsın. Fakat siz bu tad aldığınız, bu mazhar olduğunuz nimetlerle şayet ahireti istihsal edemezseniz, ahiret sofrasını sofranızın yanına getiremezseniz, zail olup giden her şeyin verasında baki bir nimetin kokusunu duyamazsanız, onun baki elvanına şahit olamazsanız, kalbinizde baki havasının mâkesini bulamazsanız, içinizde sadece bir burkuntu hasıl olacaktır. Ağzınıza koyduğunuz her elma sizin için bir zehir olacaktır. Hayatınızın sel gibi yokluğa doğru akışı, gençliğinizin sizi bırakıp kaçışı, bütün nimetlerin teker teker sizden ayrılıp gidişi, felaketler, musibetler karşısında Mevla'nın size lütfettiği her şeyden soyuluşunuz, tecerrüt edişiniz, içinizde, iç aleminizde öyle fırtınalar meydana getirecektir ki, o fırtınaları en korkunç denizlerde görmek, o dalgaları en müthiş derinliklerde müşahede etmek imkanı yoktur. Öyleyse nimet olacak. Mevla nimeti vermiş ama nasıl vermiş? وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَ Ölçüleri içinde vermiş. Zahir ve batın, cismani ve ruhani hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Gözü vermiş, göze ziyayı sürme çekmiş ama görebilmeniz için gökyüzüne de güneşi bir sürme halinde çekmiş. Ağzı lütfetmiş, çeşit çeşit nimetlerin teftişçisi haline getirmiş. Bin bir çeşit nimeti tattığı zaman tefrik ve temyiz eder. Nasıl bir kabiliyet ve istada mazhar etmiş onu. Ama bunu vermenin yanı başında siz ad koyuyorsunuz, çeşitli namlarla anıyorsunuz. Yeryüzünü öyle bir sofra yapmış ki, vücudunuzu ayakta tutacak, maddi yapınızın hayatiyetini devam ettirecek, hayatı temadi ettirecek, proteinleri, vitaminleri, çeşit çeşit nimetleri, bu yeryüzü sofrasında sizin istifadenizi ihsar etmiştir. çeşitli hazineleri sizin istifadeniz için açmıştır. Ağız olsaydı bunlar olmasaydı hiçbir faydası olmayacaktı. Ağzınızı açmış, ona bir dil koymuş, ses tellerinizi çalıştırmış. Konuştuğunuz zaman ağzınızdan hikmet kelimeleri çıkıyor. Kelam ismine sizi mazhar etmiş, kendi sizinle konuşacak. Sizinle konuşmakla sizi serfiraz ederken, kendisine arzularınızı ulaştırma şerefiyle de sizleri şerefyap etmiştir. O size konuşur, siz de ona konuşursunuz. O sizden bir şeyler ister, siz de ebedi saadetinizi, dünya ve ahiret saadetinizi, iç ve dış yapınızı ve bunun huzur içinde temadisini ondan istersiniz. Bu dil olsaydı, Mevla ile bu münasebet kurulmasaydı, ondan gelenleri duysaydınız, ona mukabele etmeseydiniz, neye yarayacaktı bu dil? Bir gönül vermiş. Kitaplar hakikatları yazar, neşrederler. İlhamlar onları dile getirir. Vahiyler ceste ceste meseleleri hakikatler halinde karşınıza kor. Ama bu gönül bütün bunların üstüne çıkarak, bütün bunların üstünde kendisi mahfi olan Mevla'yı bilir. Sıfatıyla, esmasıyla bilir Mevla'yı Celle Celaluhu. Zatıyla hayret içinde onu düşünürken kendinden geçer. Mevla olsaydı, ki Mevla var, sıfatlarını siz bilseydiniz, esmasına muttali olsaydınız, fakat şu gönül sizde olmasaydı neye yarardı bütün bu maarif? Büyük alemle düşünün, büyük alemle, makru alemle, insan arasında bir münasebet kurmuş, insan bu iki alemi yan yana getiriyor, damla damla nimet damlıyor bundan. Gözde güneş dudak dudağa gelince ışık damlaları damlıyor, renk damlaları damlıyor, görme damlaları damlıyor, işte şairane ilhamlar kaynamaya başlıyor. Yeryüzündeki çeşit çeşit nimetler, senin ağzında tat alma kabiliyetiyle dudak dudağa geldiği zaman, sen cennet bağlarından üzüm koparıyor gibi oluyorsun, cennet kevserlerinden içiyor gibi oluyorsun, cennetin şerabından nuş ediyor gibi oluyorsun. Bunlar ancak dudakta geldiği zaman oluyor. Sen kalbinle lahut alemine yanaşıyorsun. Esma-i ilahi yutuyorsun adeta. Sıfat-ı ilahi dairesine yanaşıyorsun. Bu şaraptan öylesine sekir seni kaplıyor, öylesine kendinden geçiyorsun ki Mevla-i Müteali düşünürken hayretinden ne diyeceğini, ne edeceğini bilemiyorsun. Kalbin o denli manalarla dolup taşıyor ki, bütün kitaplar orada ebkem kesiliyor, bütün ilhamlar orada sona eriyor, bütün velilerin dilleri susuyor, her şey susuyor. Gönlün konuşması yanında, onun bülbül olması yanında, onun onu dile getirmesi yanında, kendi mahfi işaret etmesi, tefsir etmesi yanında. Demek ki sen cismaniyetin itibariyle makru alemle münasebet kurmana mukabil, ruhun itibariyle esma-i ilahiyle münasebet kurmana mukabil, sen kalbinle Allah'la münasebet kuruyorsun. Allah'ın sana büyük, en büyük nimeti ve ihsanı, seni kendisiyle münasebet kurdurma seviyesine ila buyurması, bu şerefle seni şeref yap kılmasıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, zahir ve batın, cismani ve ruhani bize lütfettiği şu nimetlerin şükrünü eda etmek suretiyle bu nimetleri ikmal etmeye, itmam etmeye bizler muvaffak kılsın inşallah. Ettirmeye muvaffak kılsın inşallah Teala. Biz o bakımdan başta bir cümleyle arz ettim. Tepeden tırnağa Mevla'nın nimetlerinin hasılı bulunuyoruz biz. Cenab-ı Hakk'ın bize olan ihsanlarını muhal farz hesaba katmadığımız zaman bir yokluğun bizi kapladığını göreceğiz. Allah'la münasebetin Celle Celaluhu inkıta'a uğradığı dakika bir yokluğun hüküm fermi olduğunu göreceğiz. Binaenaleyh bir taraftan cismaniyetimizle biz onun bizim istifademizi arz ettiği nimet sofralarından istifade ederken bir taraftan bize lütfettiği kalple onun marifet sofrasından istifade etmesini bilelim. Ve Allah'ın bize en büyük nimeti de esasen budur. Kalp ağzıyla, kalbin duyarlılığıyla, marifeti ilahi sofrasından istifade etmek. Bütün ulumun hulasası budur. Gökler fethedilse neticesinde gelecek hulasa budur. Mikro aleme doğru en ince noktalara varılsa, atom milyar defa milyarca parçalansa, varılacağı nokta yine marifetullah, marifeti ilahi noktasıdır. Marifeti ilahi ufku olacaktır. İnsan teşrihatı aklın alınamayacağı şekilde ele alınsa, en olunmaz dertlere derman getirilse, ölüme çare bulunsa, varılacak nokta marifeti ilahi noktası olacaktır. Bütün ulumun zübdesi, bütün marifetlerin hulasası Allah'a, Allah marifetine girip dayanmaktadır. Sen oraya varacaksın. Sonu olmadan, sınırlı olmadan sınırsızlığa ulaşmış olacaksın. Zevklerini sonsuzluğa intikal ettirmiş olacaksın. Artık zevklerin bulanmayacak, lezzetlerin acılaşmayacak. Sen sonsuz bir zevk ve lezzet içinde ebediyen müstarak, mest ve sermest yaşayacaksın. Cenab-ı Hak gedaya, dilenciye sultanlık tahtını bahşedip bizi bu büyük şerefle serfiraz eylesin inşallahü teala. Bunlar bize kalsa bunları tahsil edemeyiz. Fakat onun sonsuz rahmeti muvaciyesinde bunları düşünürken bunlar çok rahatlıkla tahsil edilir. O dilerse otunu canlı yapar, dilerse canlıyı sultan yapar, dilerse bir insanı melek yapar ve dilerse bir beşeri meleklerin önüne geçirir. Biz onun huzurunda sonsuz rahmetini tahattür ederken bize sermaye olarak bahşettiği elimizdeki bir kaşık su gibi iradeyi düşünüyor ve bu iradeyi onun külli iradesine katarak bir ummana, bir deryaya sahip olmak istiyoruz. Cenab-ı Hak zatını marifette, esmasını, sıfatını marifette bizi bizde fani eylesin inşallahü teala. Kısmen akli olan Allah'ın nimetlerini arz etme sadedinde bir kısım meseleleri arz ettikten sonra bayramın mana ve muhtevasına geçmeyi düşünüyorum. Zaten bayramın mana ve muhtevasından gittik oraya. Bu bayram kim bilir belki 100 defa dinlediniz. Peygamberler Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem Emced Ceddi Hazreti İbrahim'in fedakarlığıyla açılmış, başlamış bir kapının adıdır. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, sonra onun ashabı, sonra bütün ümmeti bu bayramda kurban kesmek suretiyle, bu bayramda para sarf edip hacca gitmek suretiyle bu fedakar orduya karışmak isterler. Bu fedakar güruh içinde onlar da fedakarlık isar etmek isterler. Bu bayramın ruhunda, temelinde esasen bir hasbilik, bir fedakarlık vardır. Vakanın keyfiyeti, ledünniliği, ledünniyatı daima bizim marifet ufkumuzun verasında, dışında kalmıştır. Ama basit avam anlayışıyla, Kur'an-ı Kerim'in bize nakletmesinden anladığımız bir şey var. Hazreti İbrahim, Allah'ın salatü ve selamı ona, ve onun şerefli torunu, Emced evladı, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam üzerine olsun. Oğlunu kurban etmekle mükellef kılınmış. Böyle bir fedakarlığı bu şanı yüce Nebi yapmadan geri kalmayacaktı. Allah bunu biliyordu Celle Celaluhu. Gerçekten bir mümine Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sen kendini dahi öldür dese hiç tereddüt etmeden kendisini gidecek, intihar edecektir. İntihara rahatlıkla teşebbüs edecektir. El verir ki bu emir Allah'tan gelsin. Allah'ın Celle Celaluhu kimseye böyle bir emri olmamıştır. Git kendini öldür dememiştir. Ama Hazreti İbrahim'e evladını boğazda mevzuunda rüyada işaret etmiştir. Rüyada meseleler sembol olarak görünür. Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'i imtihan mı etti? Hazreti İbrahim bir sembol halinde oğlunun kesilmesi şeklinde hayvanın kesilmesiyle memur olma meselesini öyle mi anladı? Bunlar bizim idrak ve marifet zaviyemizin çok verasındadır. Bizim üç boyutlu mekanın içinde bunları anlama imkan yoktur. Anladığımız bir tek şey vardır. İbrahim anladığı yolda Allah uğrunda fedakarlığa iktiham etti. O oğlunu kesme şeklinde anladı onu. Allah'tan ikaz, tefsir, tebyin gelinceye kadar bu mevzuda azimliydi. Elinde bıçağı vardı, oğlu ayaklarının dibinde yatıyordu, kesmeye azmetmişti. Temelinde böyle bir fedakarlığın bulunduğu Kurban bayramını o günden bugüne bütün müminler hep fedakarlık hissi içinde, feragat hissi içinde yaşarlar, öyle geçirmek isterler. Kurban bayramında hacca giderler, yol meşakkatine katlanırlar. Nice aşıklar, Resul-i Ekrem'in nice mecnunları, meczupları, meftunları vardır ki çok uzak mesafelerden yaya olarak hacca kadar gelirler. Afganlılar görürsünüz, Pakistanlılar görürsünüz, Hindistanlılar görürsünüz. Bir kısmı mezheplerinin muktezasınca, mali hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir imkana sahip olmadan hacca gelme mecburiyetinde kendilerini anlamışlar. Ve öyle hacca gelirler, yaya hacca gelirler. Ayakları çatlak çatlak, patlak patlak olur. Terkan içinde huzuru Resulullah'a gelirler. El açarlar, etek açarlar. Orada ellerinde olan her şeyi Allah yolunda sarf ederler. Belki ellerinde, avuçlarında hiçbir şey kalmaz memleketlerine dönecekleri an. Ama seve seve bunu yaparlar. Bayramın ruhunda bu vardır, kurban bayramında. Üdhiye derler, tedhiye derler. Bunun manası fedakarlık demektir. Hak yolunda candan canandan geçme demektir. Kendini feda etme demektir. Büyük şeyleri kazanabilmek için sende bulunan bir kısım küçük şeyleri atmak demektir. Yükselebilmek için ağırlıkları fani alemin cazibesine bırakmak demektir. Fani şeylerden vazgeçmek suretiyle bakiye ulaşmak demektir. Her faniyi atacaksın. Kesendeki faniden, malın, mamelekin olan fanilere kadar, ondan hissiyatına kadar, icap ederse benliğine kadar, mahiyetine kadar, vücuduna kadar, her şeyini attığın nisbette Mevla-i Müteala kurbiyet kazanmış olacaksın. Cenab-ı Hak bizi kendisine yakın eylesin inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, oraya gidemedik, bu bayramda burada kaldık, çoğunuz da burada kaldınız. Yiyin yiyin insan da oraya gitti, Rıza-i İlahi dairesinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine tahmil ettiği vazifeyi yaptıysalar şayet, Mevla onları mağfiret buyurdu. Şu anda pek çoğu belki günahlardan arınmış, günahlarıyla beraber sırtındaki ihramı da çıkarmış atmış, el açmış, şu dakikada belki sabah namazını kılmayı müteakip, Mevla-i Müteala yalvarıyor, dua ediyorlar. Burada onların taklidini yapmak bid'attır, onların taklidini yapmıyoruz. Ama yine hakkımızda meşru olan bayram namazını kılıyoruz. Sanki Mekke-i Mükerreme'de el açıp, Mevla'nın huzurunda yalvaran, kemerbeste-i ubudiyetle kulluğunu ilan eden insanların içinde Mevla'ya el kaldırıyor gibi kaldırıyoruz. Mevla'nın namütenahi ihsanları, nimetleri insana ülufe nev'inden dağıtıldığı zaman orada sadıkla sadık olmayana bakılmaz. Orada liyakatı olanla olmayana bakılmaz. Orada hak etti etmedi denilmez. Bir hadis-i şerifte var ki Allah'ı anan bir cemaat içinde bir fasık kimse de görülür. Allah melaike-i kirama bütün o cemaatini affettiğini haber verince derler ki ya Rabbi onların bir celisi var ki fasıktır. Allah Celle Celaluhu kemali rahmetle, kemali re'fet ve şefkatle ferman eder. Onlar öyle bir cemaattir ki onların celisi o fasıkı dahi ben affederim. Namütenahi ihsanlar, lütuflar geldiği zaman Cenab-ı Hak orada liyakatlı olmaya, olmamaya bakmaz. İşte biz bu duygu ve düşünceyle Mevla-i Müteala teveccüh ediyoruz. Gönül vermişlerin yanı başında, hissiyle yoluna baş koymuşların yanı başında, eliyle beraber gönlünü Mevla'ya kaldırmışların yanı başında, günahı Arafat'ta dökmüşlerin, Müzdelife'ye tertemiz gelmişlerin yanı başında, şeytanı tertemiz günahlardan arınmış olarak taşıyanların yanı başında, el açarken bir yağmur gibi yağan umumi yağmurdan, Mevla'dan gelen rahmetten istifade etmek için başımızı kaldırıyoruz. Bize de diyoruz hakkımızdır bunu demek. Hakkımızdır onun sonsuz rahmeti karşısında. Hakkımızdır onun vaadi karşısında. Hakkımızdır biz fakirlere, dilencilere, gedalara sadaka verirken, onlara yardım elini uzatırken, onların elinden tutup kaldırırken, onların cürümlerine bakmayışımız, ahlak-ı ilahiyle ahlaklanışımız, bunu yaparken senin ahlakınla ahlaklandık diyoruz. Bayram günü camiden çıkıyoruz. Bize el açanlar, dilenenler var. Yüzlerine bakmadan, cüzdanlarının içinde olanı sormadan, zengin mi fakir mi araştırma yapmadan, fıskını fücurunu tetkik etmeden elimizi cebimize sokuyor. Ciddi bir semahatle, ciddi bir cömertlikle elimizi cebimizden çıkarıyor. Onlara hedaya ve bahayada bulunuyoruz. İhsanda bulunuyoruz. Bunu yaparken içimiz şununla dolup taşıyor. Allah'ım, bu senin ahlakındır. Sen ihsanda bulunurken böyle yaparsın. Ve işte biz bayramda bu hava, bu eda, bu duygun, bu düşünce ve bu şuurla, bu iman ve bu izanla huzuruna geldik. Huzuruna gelirken gel kafamıza nebilerin başına koyacağın külahın yakışmayacağını biliyoruz. Sırtımıza taktığımız nebi cübbesinin, veli cübbesinin, bir şeytanın, şeytana benzer birinin sırtına takıldığında çok iyi müdrikiz. Ama şeytanın bile senin sonsuz rahmetinden istifade etmeyi ümit ettiği bir günde senin huzuruna gelirken çok ümitli geliyoruz. Cürbümüz ne günah büyük olursa olsun, biz ne denli yıkılmış olursak olalım, bayram günü senin huzuruna geleceğimiz ana kadar devirmediğimiz kalmadı çamlar ne denli ve ne türlü olursa olsun, yıkmadığımız, kırmadığımız, geçirmediğimiz şeyler ne kadar çok olursa olsun, senin sonsuz rahmetini düşündüğümüz zaman her şeyin onun içinde bir çöp gibi kaldığını düşünüyoruz. Fuzeylindir herhalde veya Fazlın. Allah'ım, cehennemini kafirlerin karşısına koyuyor, kafirleri cehenneminde tehdit ediyorsun. Gerçek müminlere, günahsızlara cennetini vaat ediyorsun. Mücrimler hakkında hükmünü ifade etmiyorsun. Biz mücrimler olarak senin rahmetini diliyor ve dileniyoruz. Bizim hakkımızda da senin hükmün günahlarımızı affetme şeklinde olsun. Bizi bağışlama şeklinde olsun. İşte hacı haçta, Arafat'ta bulunan Arafat'ta, Müzdelife'de bulunan Müzdelife'de, Mina'da bulunan Mina'da ve şu anda bir sel gibi. Öyleydi, her zaman öyle olurdu. Bugün Kabe'nin etrafı bir sel gibidir şu anda. Bir sel gibi Kabe'nin etrafında, başını adeta sağa sola vurarak akan bir sel gibi. Sen emrettiğin için akıllarını bir bakıma Kabe'nin içine girerken onun dışında bırakıp içeriye giren bir sürü insan lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek, fermanına inkiyat ederek huzuruna gelmiş bulunuyorlar. Biz de onların Kabe'de senin huzuruna geldiği şu dakikada, Mina'da senin huzuruna geldiği şu dakikada, senin küre-i arzın sair yerlerindeki mescitlerinde toplanmış, onların dilediği rahmeti diliyor, onların dilendiği eltaf-ı sübhaniyeni dileniyoruz. Cenab-ı Hak dilediğimizi ve dilendiğimizi bizlere lütfeylesin. Onların istifade ettiği şeylerden bizi de istifadeye muvaffak kılsın. Bugün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin insanlara tebessüm ettiği gündür. Ben nimetle başladım. O ikmale muvaffak kılsın. Rahmetini size arz etmekle, intikal ettirmekle devam edeyim. Ve aynı zamanda bu rahmetin cürmümüzle, günahlarımızla, afaki ve enfüsi nimetleri idrak edemeyişimizle inkıtağa uğraması endişesini ishar etmekle sona erdireyim. Her kalp taşıyan, sinesinde insanlara karşı şefkat taşıyan insanın en çok endişe ettiği bir husus vardır. Ümmeti Muhammed'in yaptığı isyanlar neticesinde Allah'ın huzurunda matrut olmaları, merdud olmaları. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin onlara karşı ekşi bir sima ile nazar etmesi. İçinde, vicdanında Allah'a karşı zerre kadar imanı olan herkesin düşüneceği en ciddi düşünce, en mukaddes duygu budur. Pek çok kimseler belki dünyasını düşünürler. Dünyevi işlerin iyi yürümesini düşünürler. Pek çok kimseler ticaretlerin mükemmel yürümesini düşünürler. Pek çok kimseler şu memlekette çok sanayi müesseselerinin kurulmasını düşünürler. Mükemmel bir devlet düşünürler. Himmeti milleti kadar geniş büyük kimseler vardır. Nebilik manasını taşıyan büyük kimseler vardır. Onların bütün endişesi insanların kalplerinden Allah'a iman, irfan ve izanın silinmesi. Ve o zaman rahmetin onlara ekşi bir sima ile bakması. Tabir caizse Allah'ın onlara darılması ve gazap etmesi meselesidir. Bir mümini en çok endişelendiren bu husustur. Benim bu vadiden nasibim çok azdır. Bu deryadan hissesi az olanlardanım. Ümmeti Muhammed'i düşünecek kadar geniş bir gönle sahip değilim. Ama arzuluyorum onu. Öyle olmayı arzu ediyorum. Diyorum ki içimden maddi şeylere, kesif şeylere, fani şeylere ait bütün duyguları sil, al, götür. Milletimin hislerini yaşamada beni fani eyle. Onların imanı mevzunda beni fani eyle. Sadece onların ahiretlerinin endişesini ruhumda yaşayayım. Dalalet içinde gördüğüm bir insan karşısında oturayım, hıçkıra hıçkıra ağlayayım. Onun senin karşındaki perişan vaziyetini düşüneyim. Kendimden geçeyim. Bunu bana lütfet. Buna liyakatım, gönül yapım layık değildir. Ben buna ceza değilim. Hiçbir zaman bu mevzuda ishar-ı liyakatta bulunamadım. Ama sen bazen bir gedaya sultanlık bahşedersin. Binine bin tane külah giydirdiğin gibi beni de bununla serfiraz eyle derim. Siz de öyle değil. Rahmet-i ilahiden uzak değil. Hepinizin himmetini milletiniz kadar geniş yapsın. Hepinizi bununla serfiraz etsin. Ben esasen milletinin az dahi olsa bu denli derdiyle dertlenmeyen insana insan nazarıyla bakmıyorum beni bağışlarsanız. Milletinin ahiretiyle daidar olmayan, ahiretlerinden ötürü endişeli bulunmayan az dahi olsa bulunmayan insana insan nazarıyla bakmıyorum. İnsanlarla alakadar olmayan, onlarla derin münasebetten ötürü lezzetleriyle mütelezziz, elemleriyle müteellim olmayan gerçek manada insan olamayacaktır. Allah bizi gerçek manada insan eylesin. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duyguyu getirmiş. Bu şuuru işte içimizde hakim kılmıştır. Onun gelişinin hikmeti budur. O insanlık için gelmiştir. Hristiyan Hazreti İsa'yı insanlık için geldi iddia eder. İnsanlık için kendini kurban etti iddia eder. Bunun hakikatla bir alakası vardır. Hazreti Mesih bir nebidir. O da insanlığı düşünme heyecanıyla yaşamıştır. Onunla dolup taşmıştır. Kendisini seve seve feda etmeye hazır olduğu dakikalarda bu duyguyla dolup taşıyordu. Ama Allah Celle Celaluhu kefere ve fecerenin elinin ona uzanmasına imkan vermedi. Onu yüce katına aldı, serfiraz kıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu duyguyla meşbu bulunmuştu. Ümmeti için 60 sene vazife yapmış. 40 seneliğini bunun, 40 senelik hayatını bir dönemde nübüvvet yoktu fakat ümmetin dertleriyle yanıp tutuşmuştu, bir ocak gibi kavrulmuştu. Kendi kendini kemirmişti, deyip bitirmişti. Bir dönemde de nübüvvetle serfiraz olmuştu. Vahyi geliyordu, o ümmetine yol gösteriyordu. Ve sonra ümmetini toplamış etrafında Arafat'a götürmüştü. Orada onlara hac yaptırmıştı. İlk ve son farz olarak bir kere hac yapmıştı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Birkaç defa ümre yaptı ama bir kere hac yaptı. Hac bir kere farz oldu. O en sadık dostlarıyla Arafat'a çıkmıştı. Hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Gün son saatlerindeydi. Ve ertesi gün bayram olacaktı. Arafat'tı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ellerini kaldırmış, dua dua ümmeti için yalvarmıştı. Sahabi o günkü manzarayı bize naklederken şöyle der: Kurban bayramıdır bu. Ve bu kurban bayramında olmuştur. Kurban bayramında nebiler nebisi hac yapmıştır. Öğleden sonra namazı kılar kılmaz devenin üstüne bindi. Devenin üstünde ellerini Allah'a kaldırdı, durmadan yalvarıyordu. Kollarının biri yorulunca öbürünü indirmemek için mütemadiyen yukarıda tutuyordu. Dudağı tebessümle süslenmişti ve dua dua ümmetini dilemişti. O kadar yalvarmış, o kadar ağlamış, sızlamıştı ki biz mesele izah için şöyle diyelim. Göksü ihramı, üzerindeki bembeyaz ihramı ıslanmıştır. Sırılsıklam olmuştu gözyaşlarında. Altındaki deve ıslanmıştı. Yer ıslanmıştı. O güneş batıncaya kadar tazeval vaktinden durmadan yalvarmıştı. Güneş batıyordu. Ortalıkta bir karanlık vardı. Karanlık yavaş yavaş yeryüzünü kaplıyordu. O akşam namazını biraz sonra kılacaktı. Ama yüzündeki ekşilik gitmemişti. Allah çok şey bağışlamıştı orada ona. Ümmeti için çok şeyler vaadinde bulunmuştu. Şah'tan garbagüna gün ümmetinin hakimiyetini kendisine söylemişti. Fakat neydi acaba hala yüzündeki o ekşi tabloyu hasıl eden şey? Niçin tebessüm etmiyordu? Neden kalbinde hala burkuntular vardı? Niçin duada ısrar ediyordu? Orada Allah Celle Celaluhu ümmeti arasında işlenen mezalimi, insanların birbirlerine karşı geçen haklarını affetmemişti. Onun için gülmüyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Arafat'la Müzdelife'nin arası 2 saattir. Bu 2 saatlik mesafede Resul-i Ekrem'in dudağında tebessüm belirmedi. Müzdelife'ye kadar kalbi ağlıya ağlıya geldi. Niçin acaba zalimleri Allah affetmedi? Niçin birbirine hak geçiren kimselerin günahlarını bağışlamadı? Rahmeti sonsuz olan Allah Celle Celaluhu bunu da yapsaydı, nebiler nebisini güldürseydi. Bizim bu vadide hakiki, sarih ve sahih olarak bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey bilmiyoruz bu mevzuda. Acaba sonra Allah Celle Celaluhu bu mezalimi de affetti mi? Bizim birbirimizi kırmamızı affetti mi? Birbirimizi çekiştirmemizi affetti mi? Birbirimizin hakkımızı yememizi affetti mi? Yetimin hakkını yemeyi, fakirin hakkını yemeyi, raiyetin hakkını yemeyi, ricali devletin hakkını yemeyi, milletin hakkını yemeyi, millete kastetmeyi, milleti dinsiz imansız yapmayı, bütün bu mezalimi Allah affetti mi? Bu mevzuda sarih hiçbir malumatımız yoktur. Sarih olmadığından dolayı ciddi endişe içindeyiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bu duasına açıktan açığa icabet buyurulduğu mevzuunda sahabiden hiçbir şey nakledilmiyor. Yalnız ben kendisine çok itimat ediyorum. İnşallah sözü doğrudur diyorum. Ve bu mevzuda çok ümit varım. İbn Abbas diyor ki ben Resul-i Ekrem'den hiç ayrılmadım. Müzdelife'de yanı başında bulunuyordum. Arafat bütün gün dua ile geçmişti. Bütün gün ağlamış, sızlamış, dilhun olmuş, dilgir olmuştu. Müzdelife'de Resul-i Ekrem sabaha kadar yatmadılar. Yine dua dua yalvardılar. Müzdelife'de esasen istirahat buyurulur. Müzdelife'de hacı istirahat eder. Arafat'ta ayakta durur, yorulur da gelir Müzdelife'de istirahat eder. Şafaktan sonra da kalkar sabah namazını kılar. Güneş doğuncaya kadar vakfe yapar. Ama Resul-i Ekrem, bütün hayatını ümmetine vakfeden, himmeti milleti olan, himmeti insanlık olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, o gecede sabaha kadar yatmadı. Başını secdeye koymuş ümmetini dilemişti. Mahşerde nasıl ümmeti ümmeti diyecek, Müzdelife'de de ümmeti ümmeti diyordu. Keşfi sadıkla, müşahedeyle, dünyaya geldiği zaman, bezleri içinde depinen o masum çocuk, nasıl ümmeti ümmeti dediğini, ehli keşif, ehli müşahede, anasından naklen bize söylüyorlar. Öyle de Müzdelife'de dahi ümmeti ümmeti diyecekti. Ümmeti ümmeti bir sona ermesi lazımdı. İbn Abbas diyor ki, dua bitince, sona erince, aminlerin arkasında bir tebessüm vardı dudağında. Bir memnuniyet vardı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da. Bize doğru gelirken o dakikaya kadar etrafını görmüyordu belki. O dakikaya kadar yanında olup biten şeylerden haberi yoktu belki. O kadar dalmış, o kadar kendinden geçmişti. Ama Müzdelife'de onun reddedilmeyen duaları, adeta mahşerde kendisine işfaatü şeffa, şefaat dile şefaatin makbul olacaktır dendiği gibi, orada diyor öyle zannediyorum ki, Arafat'ta kabul edilmeyen duaları Allah orada kabul buyurdu. İbn Abbas bunu ne derece doğru anlamıştır ben bilemiyorum. Ama ben rahmet-i ilahiye dayanarak böyle olmasını çok arzu ediyorum. Siz de arzu edin. Çünkü bu böyle olmasa ben de kurtulamayacağım. Belki çoğunuz da kurtulamayacaksınız. Bu böyle olmasa insanlar onlara yaptıklarımız zulümlerle karşımıza çıkacak. Mahkeme-i Kübra'da mürafaa olacağız. Allah adaletle hükmederse kurtulamayacak, saadete eremeyeceğiz. Kurban Bayramı işte bu bayramdır. Mevla'nın insanları affettiği bayramdır. Hak dostu ne güzeldir. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Görüne güzelliği de olur. Bayram işte o bayramdır. Buradan çıkarken günahları dökmüş olabilirseniz, o zaman bayram olacaktır. Ama benim gibi buraya girerseniz, yine cürümlerinizle dışarıya çıkarsanız, o bayram değildir. Kurban kesseniz de bayram değildir. Ellerinizi birbirinizin elini sıksa müsafaha yapsanız da bayram değildir. Bayram affedildiğiniz gün olacaktır. Mevla, insanları affetmeyi arzu ettiği kadar tabir caizse hiçbir şey arzu etmez, hiçbir şey istemez. Onun en çok sevdiği şey affetmektir. Biz Kadir gecesinde dua ederken öyle diyoruz. Allahümme inneke afuvun tuğbil affe fa'afu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı da seviyorsun, bizi affeyle. Öyle diyoruz. O affı seviyor, en çok sevdiği şey odur. Size bir evvelki bayramda arz etmiştim. Kainatın efendisi ferman eder. Sizin ona dönüşünüzü onun beklemesi, tevbe ve nedametle ona dehalet etmenizi onun beklemesi, sizden herhangi birinizin çölde yükü üzerinde devesini kaybettikten sonra tamamen ümidinin kesildiği anda devesini başında bulduğu an sevinmesinden daha fazladır. Çölde gidiyorsunuz, yediğiniz içtiğiniz her şey devenizin sırtında, suyunuz devenizin sırtında, ekmeğiniz devenizin sırtında. Orada suyu ekmeği kaybetme demek ölümün kucağına düşmek demektir. Devenizi kaybediyorsunuz ve bir ağacın altına çekilip kara kara düşünüyorsunuz. Bütün ümit aleminiz yıkılmış, bütün his aleminiz pörsümüş. Siz böyle tam ümitsiz, ne ümit bir hava içinde düşünürken birdenbire devenizi başınızda buluveriyorsunuz. Ne kadar sevinirsiniz. Siz yolunuzu yitirdikten sonra, mescitten uzaklaştıktan sonra, kalbi hayatı yıkıp harap ettikten sonra, Mevla'ya dönmenizi Mevla bundan daha fazla beklemektedir. Dönerseniz ondan daha fazla memnun edeceksiniz. İşte siz huzuruna geldiğiniz zaman, sizi affetmek için vesile arayan, böyle bir Allah'ın huzuruna geldiğiniz şuuruyla geliverin. Sizi affetmeye hazır bir Allah'ın huzuruna gelme havası içinde gelin. Affedilmeniz en mühim mesele olsun. En mühim mesele olsun. Çünkü verasında tanzim edeceğiniz hayatı ona göre tanzim edeceksiniz. Tertemiz, masum bir insan gibi bir dünya kuracaksınız. Üzerinde iman olan bir dünya, izan olan bir dünya, İslam olan bir dünya, ihsan olan bir dünya kuracaksınız. İmanla uçuyor gibi olacaksınız. Size her an görüp gözeten bir Mevla'ya bağlılık, soluklarınızı tanzim eden bir Mevla'ya bağlılık, görüşünüzü ayarlayan bir Mevla'ya bağlılık, yeryüzünün nimet sofrası halinde size takdim eden bir Mevla'ya bağlılık, bütün bunları bilmenin, şuur haline getirmenin, izan etmenin havası içinde Mevla'ya bağlılık cennet numun bir hayattır. Herhalde insanı bu hava içinde cennete koysalar, bundan daha fazla memnun olmayacaktır. Bütün cürmümle beraber arz edeyim. Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğüm zaman, Cenab-ı Hak görmeyen bütüne nasip etsin. Ve o dakikada benim gözümde o kadar büyüdü. Kalbi büyüklerin nazarında kim bilir ne kadar güzeldir. Ben oraya gittiğim zaman, ilk girdiğim an, Allah'a kasemle anlatırım bunu. O dakikada bana işte cennetin kapısı bu, Kabe'nin kapısı bu deselerdi, herhalde Kabe'ye girecektim. Bana o kadar acayip geldi. Bir dakika rü'yeti cemal, bütün cennet nimetlerine rüçhaniyeti vardır. Her şeyin üstünde mualla bir mevki vardır. Allah'ı görmenin Celle Celaluhu, cemalini müşahede etmenin, o tatlı cemale doymanın ayrı bir lezzeti vardır. Şunu derinlemesine devamlı duyamıyor, devamlı onunla meşbu bulunamıyor, devamlı yaşayamıyoruz. Cenab-ı Hak kalplerimize uyanıklık ihsan eylesin. Bizi hüşşar kılsın. Hakaiki ilahiyesine aşina kılsın bizleri. Onu bilmemek büyük hizlandır. Onu tanımamak, onun irfanını elde etme mevzuunda gayret göstermemek büyük husrandır. Onun yolunda olan her şey sadakadır. Onun yolunda, onun irfanı yolunda olma büyük saadettir, büyük lezzettir. Cenab-ı Hak bu lezzetle bizi serfiraz eylesin. Kurban Bayramı'nda yeniden bunları hatırlıyor, yeniden bizi affeden, bize rahmetle bakan, rahmetiyle yargamayı söz veren, vaat eden Mevla-i Müteal'in huzuruna gelmiş olma havası içinde huzuruna geliyoruz. Onun sonsuz rahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Boş döndürmediği kimseler arasında bizleri de boş döndürmesin. Perişan etmediği kimseler arasında bizleri de perişan etmesin. Muhterem Müslümanlar, buraya kadar arz ettiğim şeyler, Cenab-ı Hakk'ın bize zahir ve batın nimetlerinin ifadesidir. Cismaniyetimiz itibariyle onun yakın uzak alemlerinden, kainattan istifade ettiğimiz, onu bu nimetlerin verasında idrak ettiğimiz gibi, imanımızla, irfanımızla onun sıfatlarını, onun şuunat-ı zatiyesini ve onun zatını idrak ediyoruz. Onun marifeti yanında, onun varlığı yanında bütün kainatlar zerre kadar bile kalmaz. Binaenaleyh, cismin darlığı içinde kainattaki nimetleri tartıyoruz. Maddi duygularımız vasıtasıyla nimetleri tartıyoruz. O nimetlere bir değer veriyoruz. Verdiğimiz değere göre onun karşısında secdeye kapanıyoruz. Minnet ve şükranlarımızı kendisine takdim ediyoruz. Ve sonra kalp terazisiyle, iç duygular, iç letaif terazisiyle onun marifetini tartıyoruz. Öyle sonsuz bir nimet, öylesine sonsuz, namütenahi bir rahmet buluyoruz ki onu adeta bunalıyoruz. Onu ölçme, tartma ve takdir etmede bunalıyoruz. Hayretten kendimizden geçiyoruz. Bu sonsuz nimeti Mevla-i Müteal hepimize ihsan eylesin, duyursun, tattırsın ve böylece tertemiz bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Bu nimetler, bu bağlılığı idrak ister, bu münasebeti idrak ister ki temadi etsin. Siz kainattan size gelen nimetlere karşı gözünüzü kaparsanız, o nimetler inkıtağa uğrayacaktır. O nimetleri Mevla kesecektir kendisini hatırlatmak için. Allah dedirtmek için o nimetleri kesecektir. Marifeti mevzuunda yaya kaldığınız zaman, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o noktada dahi sizi perişan edecektir. Hizdana uğratacaktır. Mevla-i Müteal bizi bundan korusun. Biz bir seviyede onun marifetine erdikçe, onu tanıdıkça, ilimler, irfanlar, çeşitli ilim dalları sayesinde merdiven merdiven ona doğru yükseldikçe onun karşısında durumumuz değişmektedir. Ciddi bir noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Bu meseleyi anlamanın hayati ehemmiyeti vardır. Üniversitelerimizdeki ilimlerin, liselerimizdeki ilimlerin ve bunların Allah marifeti adına adeta bir macun haline gelmesinin ve sonra bizlerin bu ilim ve irfan sayesinde kainatın çeşitli dallarında, çeşitli safhalarında, sayfelerinde bir arı gibi konup da marifet üzmeleriyle kalbimize dönmemizde ayrı bir hüviyet iktisap ediyoruz. Bir derece kazanıyoruz. Mevla-i Müteala'ya doğru bir terakki kaydetmiş oluyoruz. Durumumuz değişmiş oluyor. Biz artık ümmi kimseler değiliz. Biz Allah'ı ilmin, irfanın ışığı altında bilen kimseleriz. Biz bu sarayın adabını bilen kimseler haline gelmişiz. Binaenaleyh, ümmilerin yaptığı suyu edeplerin kusuruna bakılmadığı gibi, onlara nazar-ı müsamahıyla bakıldığı gibi bizim kusurumuza bakılmayacaktır. O huzurun adabına riayet etmemiz istenecektir. Allah'a kurbiyetiniz nispetinde İşlediğiniz günahların cezasını çarçabuk göreceksiniz. Daha açık bir dille arz edeyim. Ne kadar iyi mümin iseniz, işlediğiniz günahların cezasını o nispetle dünyada çekeceksiniz. Bu küçük cinayetlerin cezasını Allah dünyada verecektir. Bizi bağışlasın, vermesin. Kusurumuza bakmasın bizim. Onu bilemiyor. Huzurun edebine riayet edemiyoruz. Ama asırlar var ki, ömrümüz mütemadiyen isyanla geçiyor. Aban encet, biz isyan gördük, hata gördük, tuğyan gördük. İsyan ve tuğyana alıştık, biz de isyan ediyoruz. Büyük cinayetlerin cezası büyük mahkemede görülecektir. küçük cinayetlerin cezası burada görülecektir. Dinsizlik, ateizm, komünizm öyle büyük bir cinayettir ki, inkar, inkar üluhiyet, ateizm, komünizm öyle korkunç bir cinayettir ki, onun cezasını mahkeme-i kübrada, ahkemül hakimin olan Allah verecektir. Ağır ceza orada görülecektir. Ama müminlerin işledikleri cinayetlerin cezası, küçük mahkemelerde, nahiye kaza mahkemeleri olan bu dünyada görülecektir. Bu da bir yönüyle Mevla'nın size merhametinin ifadesidir. Kabirde sizi rüsvâ etmemek için, mahkeme-i kübrada rüsvâ etmemek için, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şu Arafat'ta ve Müzdelife'de dua dua yalvaran, Nebiler Nebisi'ni orada mahcup etmemek için, burada sizi temizleyecek, bir kısım kimseleri şehit edecek, mallarını sadaka olarak ahirete gönderecek, zalimlere de aynı ceza verecek, burada perişan ve derbeder edecek. Bir işte bin hikmet nesçedecek, bir iş yapacak, bin hikmet tablosu bize takdim edecek. Mevla-i Müteal Celle Celaluhu, müminlerin burada işledikleri cinayetin cezasını verecek, huzuruna tertemiz olarak alacaktır. Burada bitmeyenlerin kabirde bitecek, inşallah müminse, kabirde bitmeyenler mahkeme-i kübrada, mahkemenin dehşetinde bitecek. Ama huzur-i ilahiye inşallah tertemiz olarak gidilecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, haşa o masum nebiydi. Ne güzeldir bizim şairimiz. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet, o masumdu, günahsızdı. Masumdur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşrettir. Allah bu ikrar ile haşretsin bizi. Masumdu. Bununla beraber ölümün hele canlarını, heyecanlarını o denli ağır çekmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem makami Mahmud'a yükselmeyi gerektiren bir hava, bir eda içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Sahabi mübarek vücuduna elimi vurduğum zaman fırın gibi sıcaktı. O şöyle buyuruyordu. Biz peygamberlerin çektiği ıstırap bu kadar, herkesten ağır olur buyuruyordu. Resul-i Ekrem'in içinden hiçbir şey geçmemiştir. Hiçbir günah işlememiştir. Fakat o mukarrebin olduğu için, Allah'a kurbiyeti çok derin, çok yüksek olduğu için, o kurbiyete kendine göre yakışmayan, uygun olmayan şayet davranışları varsa kendine göre, haşa ben demiyorum, kendine göre o onun öyle olmasını arzu etmişti. Arzu etmişti ve çekti. Ama ben Resul-i Ekrem mevzunda söz söylemeden korkuyorum, onu örselerim, onu incitirim, ruhaniyetini rahatsız ederim. Sevdiğim Hazreti Ömer aklıma hutur ettikçe misal arz edeyim. Hazreti Ömer hayatını ciddi bir şuurla geçirmiş, ciddi bir iman idraki, iman anlayışı içinde hayatını geçirmiş bir insandı. Hakkında o kadar iltifatkar, o kadar takdirkar sözler vardı ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, benden sonra nebi olsa Ömer olur buyurmuşlardı. Hadis zayıftır fakat Ömer'e seza bir sözdür. Ve yine buyurmuşlardı ki, bana mana aleminden bir kadeh süt takdim edildi, içtim. Tırnaklarıma kadar o süte kandığımı hissettim. Bakiyesini de Ömer'e verdim. Tevili nedir diye sorduklarında ilim buyurmuşlardı. Ve yine Buhari'deki hadis-i şerifte buyurmuşlardı ki, halk bana arz olundu, üzerlerinde gömlekler vardı. Kimisinin memesinde, kimisinin göbeğinde. Ömer'i gördüğüm zaman başından aşkın bir gömlek vardı. Tevil nedir ya Resulallah? İman buyurdular. Ömer'in imanı o kadar aşkındır. Ömer'in imanı o kadar ince ki halk arasında Ömer sevimsizlik iktisap etti. Kılı kırk yarıyordu. Nicelerinin dem ve damarına dokunuyordu bu kadar ince Müslümanlığı yaşamak. Yaşamadıkları için onun kadar ince dokunuyordu ve kırılıyorlardı. İşte bu Ömer vefat etti. Bunun cürmü olamaz bu insanın. Ama o kendini cürümlü zannediyordu. Ruhunu Hazreti İbn Abbas'ın dizinde Allah'a teslim etti. Koy şimdi başımı yere, rahatlıkla ruhumu teslim edebilirim. Sen bana şehadet ettikten sonra diyordu. Biz Mevsuk Maazi kitaplarında görüyoruz. Allah Resulü'nün amcası onu çok severdi, o da onu çok severdi. Yağmur duasına mı çıkılacak?

Ya Eşfer Şafi'in, ya Rabbi senin adınla, sana hamdü sena ile başladık. Duayı, duanın başını senin kitabı keriminden intihap ettik. Biz duamıza, kendi sözlerimize başlamadık. Senin sözün nafizdir. Senin sözünle senin kapını çalıyoruz. Habibi edibine söylettirdiğin ismi azamla senin kapını çalıyoruz. Onunla duamıza başlıyoruz. Dergah-ı nezd-i ahadiyetinde dualarımızı makbul eyle ya Rabbim. Bizleri makbul eyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin, binlerce fedakarın, yüz binlerce hasbi insanın el açıp sana dua dua yalvardığı şu dakikada, sana kalkan eller arasında kaldırmaya utandığımız elleri, günahkar mücrim ellerimizi onların kalkan elleri arasında sana kaldırıyoruz. Sultanlar etaya, hedaya ve bahayalarını dağıtırken kalkan eller arasında mücrimi, sadıkı, günahkarı, günahsızı birbirinden ayırt etmeden hepsine aynı nisbette ihsanda bulunurlar. Sen ihsanını ammeyle ya Rabbi, hepimize lütfeyle ya Rabbi, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, bize lütfettiğin şu dünyada senin nimetlerinden istifade edip sana ulaşmak, vasıl-ı ilallah olmak, senin mübarek cemalini, cemali ba kemalini müşahede etmek için bu nimetleri değerlendirme lütfuyla bizleri serfiraz eyle ya Rabbi. Nimetlerini cenneti cemalullahı kazanma istikametinde merdiven, basamak, mukaddime kılma lütfuyla bizleri şeref yap eyle ya Rabbi. Serfiraz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bin bayramda, belki yüz bin bayramda, milyon defa el kaldırsak, sana dua dua yalvarsak, seni tavsif etsek, senin azamet ve üluhiyetine dair sözler söylesek, yine de o büyük zatına karşı, üluhiyetine karşı, azametine karşı bir şey söylemiş olamayacağız. Sen aczımıza, zaafımıza, fakrımıza binaen bizlere lütfeyle ya Rabbi. İhsanını bizlerden bir an dur eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'a hizmet etme, onun şerefli hadimleri arasında bulunma, onu şu ana kadar getiren insanların arkasında saf bağlama, kıyamete kadar götürmeye azmetmiş bir cemaat olarak bizleri bu şerefle şeref yap eyle ya Rabbi. Bu lütufla lütuflandır ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, senin rahmetinin coşkunluğuna, sonsuzluğuna nispeten sana karşı belki kullukta bulunamıyoruz. O rahmete liyakat kesbedemiyoruz. O rahmetten istifade etme yollarını bilemiyor ve bulamıyoruz. Sen bizleri hidayet eyle ya Rabbi, irşad eyle ya Rabbi, rahmetin ufkuna hidayet eyle ya Rabbi, lütfunun ufkuna hidayet eyle ya Rabbi, irşad eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, fiilimizde belki gerektiği gibi senin lütuf kapını çalamıyoruz, doğrudan doğruya sahi edemiyoruz, bizden beklenilen şeyler isaf edemiyor, yerine getiremiyoruz. Bunu bir cürüm olarak, bir seyyye olarak, bir hata olarak itiraf ediyoruz. Mücrim, günahkar, hatalı bir cemaat olarak huzuruna gelip, hiç olmazsa kavlen bunları isaf etmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. Sen başkalarının fiiline lütfettiğin şeyleri bizim ifadelerimize lütfeyle ya Rabbi. Başkalarının mallarıyla, canlarıyla, bütün hissiyatlarıyla yolunda oldukları meselelere karşı biz sadece sözlerimizle o vadide, o yolda bulunuyoruz. Onların davranışlarına mukabil bizim sözlerimizi değerlendir. Takdir buyur ya Rabbi, bizleri de mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere de merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çok muhtaçız. Ya Rabbi çok fakiriz. Ya Rabbi çok şeye ihtiyacımız var. Sen çok ganisin. Sen Rezzak-ı Alemsin. Sen her şeye kadirsin. Sen bizim dualarımızda, tesbihatımızda bize ve hu ala kulli şeyin kadir virdini öğretiyorsun, talim ediyorsun. Sen kudretinle, sonsuz lütfunla bizlere kendi günahından günah ihsan eyle ya Rabbi. Kudretinden iktidar ihsan eyle ya Rabbi. Yapmamız gereken şeyleri yapmaya bizleri muktedir eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, yük çok ağırdır. Vazife ve mesuliyet çok ağırdır. Altından kalkamayacağımız kadar, sesimizi, soluğumuzu kesecek kadar ağırdır. Altından kalkma mevzunda da ciddi gayret gösteremedik şimdiye kadar. Sen lütfunla bizleri payidar eyle ya Rabbi. Bu hizmette bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Asırlardan beri kefere ve fecerenin tahakküm ve tasallutu altında bu millet çok derbeder olduğu, çok perişan olduğu, hususıyla son asırda hayatta olanıyla, şehidiyle, vefat etmişiyle çok dahidar olduğu, gönüller çok derbeder oldu, dilgir oldu. Sen kırık gönülleri ya ilahel alemin sürur ve huzura kavuştur ya Rabbim. Bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Vaziyetimiz kendilerini rahatsız eden, şühedâ ve Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm rahatsızlıklarını sona erdir ya Rabbi. Bizlerin içimizi ve dışımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, şu dakikada dergâh-ı nezd-i uluhiyetine belki yükselen binlerce, milyonlarca dualar vardır. Çok sadık ağızlardan dualar sana doğru yükselmektedir. Onların çoğunu çok defa pek çoğumuz dinledik. Seslerinden, seslerinin tonundan, havalarından senin nezd-i uluhiyetinden ne kadar makbul oldukları kokuyordu. Huzur-u Resulullah'ta kim bilir nice mecnunlar, meczuplar, meftunlar vardır. El açıp etek açıp yalvarıyorlar şu dakikada. Onların dualarına icabet ederken, kabul buyururken, iltifat ederken, rahmetinle tebessüm ederken bizlere de tebessüm eyle ya Rabbi. Memleketimizin üzerindeki kabusları bertaraf eyle ya Rabbi. Felaket ve musibetleri bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biliyoruz ki senden musibet adı altında gelen şeyler dahi bizim için rahmettir. Bizim için vesile-i mağfirettir. Bizim cennete girmemiz için bir bahanedir. Ama senin rahmetin sonsuzdur. Mağfiretin çok geniştir. Bu musibetleri vermeden de bizi affedebilirsin. İşte biz öyle meccanen affeyle ya Rabbi. Bizi musibetlerle derbeder perişan eyleme ya Rabbi. Millet olarak bizi ıslah eyle ya Rabbi. Millet olarak faydar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, asırlar var ki senin kadim kerim kitabın dili anlaşılmaz, hali anlaşılmaz bir kitap haline gelmiştir. Evlerden asılan ve manasına uygun, hürmetten daima mahrum tutulan, anlaşılmaz bir hürmet hissiyle kendisine mukabele edilen bir kitap haline gelmiştir. Onun manasını anlamak suretiyle ona hürmet etmeye şerefiyle bizleri şeref yâb eyle ya Rabbi. Halini, dilini anlamak suretiyle serfiraz eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Mucizül Beyan senin kelamındır, senin kitabındır ve fakat bugün gurbettedir. Dilinden anlayan yoktur, ona el uzatan yoktur. Onun mana ve mahiyetine bakan yoktur veya azdır. Sen kitabı kerimini gurbetten halas eyle ya Rabbi. Müminler de gurbettedir, müminleri de halas eyle ya Rabbi. Gariplere Habibe edibin ulaştırdığı müjdeyi sen lütfeyle ya Rabbi. Bizi mutlu ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Şu kurban bayramı, binlerce nebinin pervane gibi onun etrafında döndüğü kurban bayramı, Habibi Edib'in sallallahu aleyhi ve sellem son haccıyla, vedasıyla idrak buyurduğu, yaşadığı, o bayramdan istifade edilmesi lazım geldiği şekilde istifade ettiği kurban bayramı hakkımızda bahisi rahmet ve sebebi mağfiret eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, sen zaman ve mekandan münezzehsin, zaman ve mekan kaydı altına girmezsin. İşte senin bu tarafına, zamansız olan bu tarafına dayanarak, güvenerek, itimat ederek, zamanı aşarak 14 asır ötesine gidiyoruz. Şu dakikada ellerini kaldırmış Habibi Edib'in bizler için dua dua yalvardığını görüyor gibi oluyoruz. Biz de karşısında huzurunda diz geliyoruz. Onun dua ettiği şeylere beraber amin diyoruz. Onun dualarını sen makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize naklettikleri cihetle, naklettikleri şeyden istifade ettiğimiz şeyle görüyor, biliyor, anlıyoruz ki o ümmetini dilemişti. Ümmeti için mağfiret dilemişti, dilenmişti. Sen ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle ya Rabbi. Bu bizim arzumuz, isteğimizdir. Ama bizim arzumuz, isteğimiz olarak mücrimlerin arzusu, isteğidir. Belki kabul etmezsin ama bu aynı zamanda Habibi Edib'in arzu ve isteğidir. Sen ona işfet ve şefaat edin, şefaat dile, şefaatini kabul edeyim dedin. İşte onun bu duasını kabul buyur ya Rabbi. Şefaat cani merhamet perver Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı hakkımızda şefaatçi eyle ya Rabbi. Dünyevi uhrevi durumumuzu mamur ve faydar eyle ya Rabbi. İç ve dış alemimizi ıslah eyle ya Rabbi. Bayramı iyi geçirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bize civan mertlik, cömertlik, mürüvvet ihsan eyle ya Rabbi. el aleme el uzatma şerefiyle şeref yap eyle ya Rabbi. Ahlakı aliyenle bizleri mütekallik eyle ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla mütekallik eyle ya Rabbi. Onu hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. İslam'ı hayatımıza hayat eyle ya Rabbi. Şühedanın beklediği budur, bunu lütfeyle ya Rabbi. Sıddıkinin beklediği budur, bunu lütfeyle ya Rabbi. Bir tül gibi tir tir titreyen, ümmetinin dertleriyle dertli olan, lezzetleriyle mütelezziz, elemleriyle müteellim olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu hoşnut edecek bu şeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, burada orada dünyanın her yerinde ümmeti Muhammed'in selameti için yapılan duaları makbul eyle ya Rabbi. Bize saadet ve selamet ihsan eyle ya Rabbi. Biz darmadağınık olmadan bıktık ama çıkma yolunu bilemiyoruz, sen lütfeyle ya Rabbi. Başımızdan yediğimiz şeyleri yemeden bıktık ama kurtulamıyoruz, sen lütfeyle ya Rabbi. Bir türlü içinde çırpınıp durduğumuz girdaptan çıkamıyoruz, sen lütfeyle ya Rabbi. Sana ulaşamıyor, gerçekten sana gönlümüzü açamıyor, ellerimizi kaldırıp sana yalvaramıyoruz, sen lütfeyle ya Rabbi. Senin lütfun her şeyi halledecektir. Senin latif isminle senin kapını çalıyor. O latif ismine sığınıyoruz. Onun namütenahi eltafından istifade etmek istiyoruz. Şu bayramda bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, söz bilmeyenlerin baş yaran, diş kıran sözlerinden dolayı bizleri muakaze eyleme ya Rabbi. O kadar biliyoruz. Kirlettiğimiz gönlümüzden ancak o kadar geliyor. Bozduğumuz dilimizden ancak o kadar geliyor. Pörsüttüğümüz heyecanlarımızdan ancak o kadar geliyor. Ama senin sonsuz rahmetine inanıyor. Ona itimat ediyoruz. Ona bizi bağışla ya Rabbi. Mazhar eyle ya Rabbi. Eltaf-ı Sübhaniyene mazhar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Senin azametine uygun kulluğu bizden bekleme. Sen bilirsin ya, bizim aczımıza, zaafımıza merhamet et. Aczımız ve zaafımız nispetinde gelen şeyleri ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Belki senin azamet ve üluhiyetine uygun kulluk yapamadık. Seni hakkıyla anamadık. Senin irfanına, sana karşı olan irfana, izana, pervane olamadık. Ama şu kadar yaptık. Senden başkasına secde etmedik. Başkasının karşısında eğilmedik. Bel kırmadık, boyun bükmedik. Sen şahitsin ki hiç buta tapmadım. Sen şahitsin ki hiçbir tağuta karşı bel kırmadım, boyun bükmedim. İşte sadece huzuruna bununla geldim. Sen heyecanlı kalbim ıslah eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Temizlenmiş olarak camiden çıkma lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, günahkar mücrim bir cemaat olarak binlerce gâile, binlerce mevani sana yükselmemize engel teşkil ediyor. Sana varamıyoruz, sana yükselemiyoruz. Senin gerçekten irfanına ve kalbimizde izalaşamıyoruz. Ama bunlar bizim kabahat ve kusurlarımızdandır. Sen affeyle ya Rabbi. Sana dönmek isteyen şu kimselerin dönmesini sen bekliyorsun. Bunu peygamberine söylettiriyorsun. Sana dönmek istiyoruz. Ne olur içinde bulunduğumuz şu girdaptan bizleri halas eyle ya Rabbi. Sahili selamete çıkar ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Ben ne diyeyim, ne söyleyeyim, halimiz meydandadır. Kırık dökük perişan halimiz meydandadır. Secdesiz başlarımız meydandadır. Kirli vicdanlarımız meydandadır. Sana kalkmaya titreyen, utanan ellerimiz meydandadır. Sen merhamet ve mağfiret eyle ya Rabbi. Sana ne diyeyim ya Rabbi, sana kulluk yapamadık ki. Bir şey isteyelim, bir şey dileyelim. Kulluk yapanların yanında yaptığımız kulluktan ben öyle utanıyor, öyle icap ediyorum ki yerin dibine girmek istiyorum. Ama senin rahmetin sonsuzdur. Merhamet eyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, belki şu cemaati oyalıyorum, belki sözlerimle ifal ve tesvil ediyorum, belki şimdiye kadar verilmesi lazım geleni veremedim. Ben engel oldum, ben mani oldum. Aldattım, perde oldum. Sana ulaşmalarına mani teşkil ettim daima. Eğer ben böyleysem beni de bertaraf eyle ya Rabbi. Bunların kalplerine gerçeği duyuracak hatiplerini ihsan eyle ya Rabbi. Söylenen sözler çoktur ya Rabbi. Ama gönüllerde mahkes bulanı yok veya çok azdır ya Rabbi. Sen sözlere tesir ihsan eyle ya Rabbi. İhlasımız yok ki tesir etmiyor. Sana gerçekten izanımız yok ki tesir etmiyor demek. Sen ihlas ve izan ihsan eyle ya Rabbi. Marifet ihsan eyle ya Rabbi. Bizi donukluktan, cumudetten halas eyle ya Rabbi. Bize Yumuşaklık ihsan eyle ya Rabbi. Gönlümüze duyarlılık ihsan eyle ya Rabbi. Kalbimize hüşyarlık ihsan eyle ya Rabbi. Bütün duygularımızı senin yolunda duyar, hislenir, o yolda olur şekilde lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, Kur'an'a hizmet belki bizden uzaktır, biz de ondan uzak bulunuyoruz. Ama bizi ona hizmet ettirmek suretiyle bizlere şeref ihsan eyle ya Rabbi. Kur'an'a hizmet ettir bizi şereflendir ya Rabbi. Dinine hizmet ettir bizi şereflendir ya Rabbi. Habibi Edim'in yolunda bizleri kaim eyle, bizleri şereflendir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Dilsizler bizim karşımıza gelip meram ve maksatlarını anlatmak için el ayak hareketleriyle, dil hareketleriyle bir şeyler anlatırlar. Biz bunların bahsını anlar, bahsını anlamayız. Bahsını belki edebe muayir görürüz, suyu edep görürüz. Ama bununla beraber anladığımız şeylere göre onlara muamelede bulunuruz. Belki sana karşı söylenmesi gereken şeyleri söyleyemedik. Belki kötü şeyler söyledik. Kötü taleplerde bulunduk. Bilemiyoruz hikmetini. Bilemiyoruz rızanın olduğu istikameti. Gelişi güzel sözler sarf ediverdik. Bizleri muhakaz eyleme ya Rabbi. Bizleri hizdandan, husrandan masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Haybetten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Habibi Edib'in hürmetine ya Rabbi. Azamet ve üluhiyetin hürmetine ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.